კაცი მოემატა. ამ სუპრიზ წევრებო, გენაცვალე შემოგევლე. ავარიში, ავარიში. გენაცვალო. მენ გენაცვალო, ჩემი თავი, მეგობრებო. ჩემი ლაშა. აი ხა, დავა. ქართველები მაგრამ. აი ხა, მენ გონი, აი ხა, გვიმღერებენ. შეიძლება მე ვთქვა? კი ბატონო, კი ბატონო, ჩემო, ჩემო გიორგი. კი ბატონო. გენაცვალე. ბატონი, დავითი. ბატონი, შოთარი. შეგისვლენ სიმღერა. მე ვინდა ვიყო შენი ძაღლი, ქალო. შენი ძაღლი მინდა ვიყო. ერთი წამი. თუ შეიძლება ერთი წამი. ერთი სიცხრარე, რა სიცხრა, თამადას მოუსმინო, თამადას მოუსმინო. თუ შეიძლება ერთი წამი მომისმინეთ. თქვენ შემო, ყველა ციგარში შემოგვიგული თქვენ. ყურე, ყურე, მე ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, ყურე, Yeah!